अच्छा पद्मासन जैसे क्या भक्त गण भक्तागण मूलमस्या बरही मूलम अस्य आवरही गृह उद्यम धातु से घय करें तो वरह बनेगा आंग प्रयोग वरह से अतिथि बरही तो उद्यम आंग प्रयोग से उत्पाटन अर्थ होता है जिसका मूल उखाड़ने योग्य है मूल से उखाड़ना है मुदगा आदि मूग आदि को उखाड़ते मूल के साथ आवरणम आवरह उत्पाटनम तदस्य अस्तित्व आवरही ये तो ब प फ प वर्ग का दिया है तत्व दिया है गृह उद्यम ने दंतुष्ट आदि रहे न तो प वर्ग आदि इसे अभेद करके कहीं कहीं कर दिया किंतु व होना चाहिए तो ब दिया है मूल में आवरी मूलम आवरी ऐसा ते मूल्य मूल से ये तो हो गया मूल्य मुदगा मूल से उखाने है सूख जाने पर मुँह को मूल से उखाड़ते हैं संज्ञायाम धेनुष्या धेनुष्या बनेगा संज्ञा में धेनु शब्द से सुगागम यत प्रत्यय धेनु गौ हुए प्रथम बचा देने वाले गौ हुए तो यत हो गया सुख हो गया धेनुष्य टाप धेनुष्या निपात ने किया धेनुष्या बंधक स्थिता ये किसी संज्ञा में गो दूध देने वाली है प्रथम गो दूध प्रथम बच्चा दी उसको किसको दे करके रुपया लाया वो दूध पिएगा जो रुपया नहीं दे रुपया दे देंगे फिर गाय वापस लाएंगे ये बंध क्या या धेनुर्दोहनार्थम उत्तमरणाय अधमरणे न दियते तस्या एवं संज्ञा ही संज्ञा है धेनु से बंध की स्थिति रुपया लिया है उनको गौ दिया दिया बच्चा होने के बाद वो दूध पिएगा गृहपतिना संयुक्ते यह प्रत्यय हो जाएगा गृहपति यजमान तेन संयुक्त गृहपति से यह हो गया आदेश बुद्धि गारह प्रत्यय बन गया अग्नि गारह प्रत्यय अग्नि अग्नि है गारह प्रत्यय अग्नि आहवनी अग्नि इससे लेकर के हवन करने के लिए आहवन्य अग्नि है और एक दक्षिणाग्नि है नौ वयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्यस तार्य तुल्य प्राप्य बध्या नाम्य समसमित सम्मितेषु ये लघु में आता है सूत्र पहला नव है नहीं है नव चाहिए नव ऐसे नव से तार्य अर्थ में नाभा तार्यम यत हो गया नव से यह हो गया वांतो प्रत्यय हो जाएगा नाभ्यम आभादेशा वयसा वय क्या वयसा तुल्य वयस तार्य तुल्य वयसा तुल्य हो गया वयस्य समान वय उम्र वाला मित्र आदि मित्र वयम प्रत्यय न तो शत्रु समान वय होने पर शत्रु के लिए वयस्य नहीं कहते मित्र के लिए संज्ञा है फिर धर्म धर्मेण तुल्य न प्राप्य तुल्य के आगे प्राप्य धर्मेण प्राप्य धर्म्यम यह तो प्रवृत्ति है विषय न बाध्य विषय बाध्य विषय के आदि मूल मूलेन अनाम्य मूल्यम मूलेन अनाम्य मूल्य जो हुआ ये वस्तुतः मूल्य शब्द का अर्थ है जितने लाभ मिलेगा मूल दिया 100 रुपया 125 रुपया में बिक्री किया तो मूल्य होता है 25 रुपया ये होना चाहिए किंतु व्यवहार क्या कहा जाता है मूल्य 125 को टीका में दे दिया पटादिर उत्पत्ति अर्थम वर्णिक भी विनियुक्त द्रव्य मूलम तेन सह यद अधिकम द्रव्यम आनम्यते विक्रेतु समतिकरण तन मूलम मूल्यम लोकास्तु विक्रेतु लब्धम सर्वम द्रव्यम मूल्यमिति व्यवहारंति 125 का मूल्य कहेंगे किंतु वस्तुतः मूल्य कितना हुआ 100 रुपया खर्च किया 125 बिक्री किया तो 25 है रूढ़ हो गया ऐसा मूल्य ना अनाम्यम जो अधिक मिलता है मूल्य है मूल न सम मूल्य ये हो गया मूल न सम ये मूल्य मूल जितने उसके बराबर हो गया मूल्य ये भी मूल्य है। सीतया समितम शीतम क्षेत्र सीता है लंगल से समान किया लांगल पद्धति तया समितम सीतया समितम लांगल तो नहीं हो गया लांगल में एक प्रकार है अलग पद्धति वो एक लकड़ी का होता है उसमें बराबर करने के लिए दिया सीता हलाग्रम हलाग्र दिया है उसे समान किया गया। आगे तुलया सम्मितम ये समित हो गया समान किया सम्यक मितम तुल्यम ओजन किया गया बराबर है तुला सम्मित सु धर्म पथ्यर्थ न्यायादन पेते धर्म पति अर्थ न्याय से यह तो हो जाएगा धर्मादन पेतम धर्म्यम धन पथी पथी पथिन शब्द तो पथे अनपेत पथ अनपेतम पथ्यम अर्थाय अनपेतम अर्थादनपेतम अर्थ्यम न्यायदनपेतम न्यायम उचित अर्थ में छंदसो निर्मिते छंदसा निर्मितम छंदस्यम छंदसा निर्मितम अपने इच्छा से इच्छा कृतम उरसोंच अन और चाद यत हो जाए उरसा निर्मित औरस बनिया और यत हो जाए तो उरस्य उरसा उरस्य है पुत्र अर्थ हुआ वो पुत्र जो होता अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अधि जाय से इसे श्रुति माया हृदय से होता है उरसा करके उधर उरस हृदय के लक्षणिका लक्षणार्थ में लक्षण लाक्षणिक है हृदय से प्रिय हृदय के हृदय आदेश हो जाएगा हृदय से हृदय लेख यद यदन लाशेषु अन यत होने पर हृदय आदेश हृदय यह हृदय बन गया देश हृदय के प्रिय देश हृदय हृदय आदेश किस तरह से होगा लेख यदन लाशेषु ये पहला आया है सूत्र बंधने चरसौ बंधन चरिषु हृदय शब्दात षष्ट्यंतात बंधन यत स्यात ऋषि का अर्थ वेद वेद अभिधेय बंधन चरिषु ऋषि वेद वेद का अर्थ में बंधन शब्द से यत हो हृदय से बंधनो हृदय शब्दात षष्ट्य हृदय शब्द से अर्थ हो जाएगा बंधन अर्थ में हृदय से बंधन हृदय हृदय का बंधन हृदय हो गया जो वेद कौन वशीकरण मंत्र वशीकरण मंत्र है जो हृदय को बांधने वाला मन को वशीकरण करने के लिए मत जन हलात कर्ण जल्प कर्षेषु इतने अर्थ में यत हो जाएगा मत से कर्ण जन से जल्प हल कर्ष मतम ज्ञानम तस्य कर्णम भाव साधन वा मत्यम मत से कर्ण अर्थ में कर्ण के भाव साधन वा मत्यम जन से जल्पो जन शब्द से यह हो गया जल जन्य बन गया और हल से कर्षो यह तो हो गया हल्य बन गया हल से कर्षण तत्र साधु हो अग्रे साधु अग्र से यह तो हो गया अग्रिय सामसु साधु सामन है सामन यह सामान्य सामान्य के नकार का नस्त दीते से टीलो बना चाहिए है ना नहीं क्या सूत्र ये च भाव कर्म करण ये च भाव कर्म दे दे इति प्रकृति भाव कर्मणि साधु कर्मण्य तरणि साधु शरण्य प्रतिजनादिभ्य खे प्रतिजनम साधु जनम जन प्रति प्रतिजनम साधु प्रातिजनि न खय हो गया संयोग न संयोग संयुग युद्ध अर्थ में प्रतिजन इदम युग संयुग तत्व ध्यान दिया संयुग संयुग साधु कह गया संयुग न सर्वजन भी साधु सार्वजनि न विश्वजन में साधु विश्वजनि वैश्वजनि न आदि से वृद्धि भक्ता न भक्त भात अर्थ में भक्ते साधव न हो गया भक्ता सालय दान है साली दान परिषदो न्य तत्र साधु परिषदी साधु न्य हो गया आदेश वृद्धि पारिषद्य परिषद इति योग विभागात नोपि परिषद अलग करके न भी आ जाएगा न भी हो जाएगा तो पारिषद ही बन जाएगा। कथा दिव्यष्टक कथायाम साधु कार्तिक कथा के लिए गुड़ादिव्यष्ट गुड़े साधु ठय हो गया गौड़ी का बन गया इच्छु गना गना शक्तुभ्य साधु शाक्तुक यव यव जैसे सतु बनाने की रहसा है पथ्य तिथि वसति सपतेर ढय पथि अतथि वसति पथि अत अतिथि पथि साधु पथन पथिन शब्द है यह ढय ये हो गया नस्त दृष्टि पाथेय बन जाएगा अतिथय साधु आतिथेयम वसनम वसति वसति शब्द का तो वसन वास तत्र साधु वासते ही रात्रि वास करने के लिए ऐसा रात्रि अर्थ किया। अच्छा शक्तु शब्द से जो ठय हुआ इस सूत्र तो क हो गया शक्तु क सापत्य सपत्य साधु सापत्यम धन सपति होता है आढ्य सपति आढ्य तस्मिन साधु धन होता है सापत्यम सभाया यह सभायाम साधु सभ्य बन गया समान तीर्थे वासी समान तीर्थ वासी जो साधु इतने निवृत्त हो गया समान तीर्थ वास करने वाले वसति थे वासी समान तीर्थे गुरु वसति थे सत्तीर्थ समान तीर्थे वसति समान को स्वादिश हो जाएगा समास समास करना पड़ेगा समान तीर्थे वसति थी तद्धितार्थ उत्तर तद्धितार्थ विवक्षा में समान तीर्थे वसति में समान तीर्थ हो जाएगा समान को स्वादिश हो जाएगा तीर्थे ये समान का स हो गया तो सत्तीर्थ बन गया समान गुरु में वास करने वाले सतीर्थ समान उदरे शहित ओचो दात समान उदर सहित समान उदर में रहने वाले दोनों परस्पर भाई तो समान उदर बन गया गुण हो गया समान उदर समान में ओ उदात हो गया और यत हो गया समान उदर्य बन गया समान उदर्य भ्राता हो गया समान उदर्य में पूरा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्य विराज इस सूत्र से समास हो गया यत करके उदा तो हो गया सोदराद यह सोदर से यह हो गया समान उदर सहित अर्थ में तो सोदर यह तो हो गया सोदर यह हो गया अर्थ प्रागवत समान उदर में रहने वाला तो यहाँ विभास उदरे ऐसे सूत्र है सभाव होता विकल्प से सोदर बनेगा नहीं तो समान उदर सहोदर सह को सह होता है सहोदर भी बनता है समान पर्याय सह शब्द को बहुवृकन से बहुपसर्जन स्वभाव हुआ तो सह सभावन से सोदर बनेगा नहीं तो सहोदर भी बनता है सहोदर सोदर्य प्राघित्य प्रकरण होगा अभी क्षयत विधि प्रकरण प्राकृता छह तेन कृतम सूत्र आएगा तब तक छ का अधिकार चलेगा तेन कृतम इत प्राग छो अधिक्रियते उ गवादिभो यत वर्णंत से गवादि शब्द से यत हो जाएगा किस अर्थ में प्राकृता दीतेव उसी अर्थ में आगे जो अर्थ कहेंगे तस्मे हितम आदि कहेंगे इसी अर्थ में वर्णांताद गवादिभ्य से यत छपवाद प्राकृता छ का अधिकार है किंतु उवर्णांत गवादि तो छ नहीं होकर यत हो जाएगा नाभि नभंच नाभये हितम इस अर्थ नाभि को नभादेश हो जाएगा यत हो जाएगा नभ्यो अक्ष बन गया नाभि के लिए हित है। नव्यम अंजनम ही है, नाभि के लिए अंजन लगाते हैं सकट चक्र में। रथनाभाव एवेदम, रथ नाभि के लिए ही है अंजनम। सुन संप्रसारण वाच दीर्घत्वम, शून्य हितम तस्म हितम। स्वन शब्द है, स्वन के संप्रसारण हो जाएगा, वक हो जाएगा ऊ और दीर्घ करने के सूत्र सुन संप्रसारण दिवाच दीर्घत्वम। सुन अगर यह हो गया शून्य बन गया, शून्य वाच दीर्घत्वम, दीर्घ नहीं होगा तो शून्य बन गया, ये शून्य है शून्य हितम इस अर्थ में। उधसो नंग च, उधस को अनंग आदेश हो जाएगा, उधसे साधु, उदसता है क्षीरा से स्तन है उपस्वादि का उधन्य बन जाएगा। कम्बलाच संज्ञायाम, यह तो हो जाएगा कम्बल्यम उर्ना पलसतम, उर्ना है कम्बलाहितम। संज्ञायाम किम कम्बल्या उर्ना, यहाँ कम्बलिया ही संज्ञा अर्थ नहीं, वो तो संज्ञा में चल रहा था, कम्बलिया समान हो गया, अच्छा प्रत्यय हुआ कम्बला से संज्ञा से यह तो हुआ, और संज्ञा अर्थ नहीं होगा तो क्या होगा, वो पहले से छह अधिकार चल रहा है कम्बलिय बन गया। विभाषा हबीर अपुपादिभ्य, हबीर अपुपादि से विकल्प से हो जाएगा यह, अन्य पक्ष छ हो जाएगा। आमिछा है छेना, आमिछाए हितम यत हो गया तो आमिक्षम दधी हो गया, अच्छा हो गया तो आमिक्षियम वही दधी है, जो दही छेना बनाने के लिए ठीक है, दही से में गर्म दूध डालने से छेना हो जाएगा, तपते पैसी दधिया नहीं थी सा आमिक्षा सा वैसा दिव्य आमिक्षा दूध है आगे बाजू बाजी नाता है, तो दूध गर्म करके दही उसमें डाल दे तपते पैसी दधिया नहीं थी तो छेना हो जाता है, तो आमिछा दधि हो आमिचम जो दही छेना बनने के लिए अच्छा है। पुरोडास्या तंडुला, पुरोडास से यत हो गया तो पुरोडास्या, तंडुलों के पीस कर पुरोडास बनाते हैं, छह करें तो पुरोडास्या हो गया। और अपुपाय अपुपाय हितम हो जाए, अपुप्यम अपुपियम बन जाएगा, तस्मै हितम इसी अर्थ में प्रत्यय। वत्सव्य हित, वत्स से छ हो गया, वत्स्य गोधुक बछड़ा के लिए हित, गोधुक गो से दोहन करने वाले बछड़ा के हित कैसे होता है, ज्यादा दोहता नहीं छड़ा छोड़ देता है, कोई के अधिक दोह देते कोई कोई छड़ा छोड़ देते हैं, तो वत्स्य गोधुक। शंकव्य हितम, शंक संकुश से यह हो गया और गुण हो जाएगा, शंकव्य बांधवी प्रत्यय दारू किल बनाने के लिए। गवे हितम गो से उगवादी हो यथ, गो से यह होने पर क्या सो लगेगा बांधवी, गव्यम हविष हविषे साधु यत हो गया हविष्यम हवि बनाने के लिए। शरीरावयवाद्यत दंतेव्य हितम तस्मे हितम, दंतेव्य हितम साधु नहीं हितम अर्थ में संकव्यहितम, दंतेव्यहितम दंत्यम, कंठाहितम कंठ्यम। नस नासिकाया, नासिकाई हितम, नासिका को नस आदेश हो जाए, ये हो गया नस्यम, नस्यम सूंघते हैं ना ऐसा नासिका के लिए साधु है, नाक बंद हो जाए तो खोल देता है, नस्यम सूंघते। नाभ्यम नाभे सा हितम नाभ्यम बन जाएगा। ये च तद्धिते, यादु तद्धित पर रहते, यादु तद्धित परे शिर शब्द से शीर्षनादेश हो जाएगा, शिर शब्द शीर्षनादेश, शिर से साधु तो शीर्षनादेश शीर्षण्य बन गया। तद्धित किम शिर इच्छति, शिर आत्मन इच्छति से सुपात्मन क्यच हो गया, शिरस्यति बन गया, यहाँ शीर्षण आदेश नहीं होगा यह प्रयत्न तो है किन्तु तद्धित प्रत्यय नहीं है, सुपात्मन क्यच। वा केशेषु, केश अर्थ में शिरसाद को शीर्षण आदेश विकल्प से शीर्षण होते शीर से साधव शीर्षण यहाँ कैसा और शीर्षण आदेश नहीं होगा तो शीर शब्द है यह हो गया शीर्ष शीरस्य व कैसा क्या प्रत्यय हुआ यह प्रत्यय है शीर्षण्य में क्या प्रत्यय है और शीरस्य में दोनों में यत प्रत्यय है अचि शीर्ष इति वाच्यम अजादु तद्धित होगा तो शीरस को शीर्ष आदेश हो जाएगा स्थूल शीरस इदमिति स्थूल शीर्षम शीरसद को शीर्ष आदेश हो गया स्थूल शीर्ष इदम तस्य इदम अर्थ स्थूल शीर्षम बन गया यहाँ अजादु तद्धित शीरस तस्य इदम ऑन हो गया स्थूल शीर्षम खलयव मास तिल वृष ब्रह्मणश्च हित अर्थ में खलाय हितम खल्यम खलिहान कहते हैं और यवेभ्यम यव्यम मासे व्यहित मास्यम तिलेभ्यहित तिल्यम वृषेभ्यहित वृष्यम ब्रह्मणे हितम ब्रह्मण्यम यहाँ ब्रह्मण शब्द ब्राह्मण वाचक है वेद अर्थ भी एक यहाँ वेद नहीं लेना ब्रह्मण हितम ब्रह्म ब्राह्मण के रहित ब्राह्मण ब्राह्मण व्यहित ब्रह्मण्यम चाद रथ्या रथा हितम यह हो गया रथ्या रथ्य रथ्या रथ्या स्त्रीलिंग में रास्ता अर्थ में रथ व्यहितम अजा विभ्याम थ्यन अजा और अभी से थ्यन हो जाएगा अजा अजा अजाय हितम अज से थ्यन हो गया अजथ्या अजथ्या है युति अजथ्या युति है पीपली पीपली युति है अजय के लिए ही तो कुछ होगा बकरी को खिलाते होगे पिपली अजथ्या युति युति है पिपली अभिथ्या अभि अवैहितम अभिथ्य हो गया अभिव्य अभिव्यहित स्त्री तो अभिथ्या बन गया आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ कह आत्मन हितम है अर्थ में आत्मन आत्मनंगे ख हो जाएगा और ख होने पर आत्माध्वानौ खे एते खे प्रकृति नस्तृष्टिलो प्राप्त था प्रकृति भाव हो गया आत्मन अगर इन आत्मनिनम बन गया आत्मन हितम आत्मनिनम विश्वजनाय हितम विश्वजनिनम क्या प्रत्यय हुआ ख आत्माध्वानौ खे लग गया नहीं लग गया कर्मधारादे विष्यते विश्व विश्वस्यासु जनस्य विश्वजन कर्मधारे से षष्ठी तत्पुरुषाद बहुव्रीश्च ये ख प्रत्यय नहीं होगा छ हो जाएगा विश्वस्य जन षष्ठी हो गया विश्वजन यस्य ऐसे करेंगे तो छ हो गया विश्वजनीयम बन गया पंचजनाद उपसंख्यानम पंचजन से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चत्वार वर्ण और रथकार जाति में लेकर पंचजन उनके लिए तो हो गया पंचजनिनम सर्वजना ठे खाए खश्च ठाए और ख हो जाएगा सर्वजन भी साधु सार्वजनिक हो गया ठय होने पर और ख हो जाए तो सर्वजनिन महाजना ठय महाजनाय महाजने भी साधु महाजनिक बन गया मातृभोगाय साधु से मातृभोग से ठय हो जाएगा मातृभोगी न हो मातृभोग इसमें इसमें आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ भोगोत्तर पद है भोगोत्तर पदार्थ मातृभोगी न होगा पितृभोगाय साधु पितृभोगी न मातृभोगता माता का शरीर पितृभोग शरीर तो यहाँ नत्व कैसे होगा राजभोगाय साधु राजभोगी न आचार्या दणत्व ये आचार्य भोगाय साधु इसमें ख प्रत्यय हुआ किस सूत्र से भोगोत्तर पदार्थ क और ये गणसूत्र कहता है अणत्वम च णत्व नहीं होगा आचार्य के आगे भोगे समान पद नहीं होने से णत्व प्राप्त नहीं अटुक व्यवहारी समान पद होता है असमान पद होने से अखंड पद होने से णत्व प्राप्त नहीं है तभी गणसूत्र से अनत्वंज कहा, इसका अभिप्राय क्या है? मातृभगण पितृभगण में नत्व करना, आचार्याद अणत्व अनत्व कहने से मातृभगण पितृभगण में नत्व हुआ, ये नत्व करने के लिए ज्ञापक हुआ। सर्व पुरुषाभ्याम न ढयऊ सर्वाणु वेति वक्तव्यम, सर्वस्व विकल्प होगा सर्वस्म हितम सार्वम, छ अधिकार चल रहा है, छ होगा तो सर्वियम, और पुरुष से ढय होगा पुरुषाद वध विकार समूह तेन कृतेषु, पुरुष से जो ढय प्रत्यय होगा वध विकार समूह तेन कृति से अर्थ में, भाष्यकार प्रयोग तेन इत्यस्य द्वंद्व मध्य निवेश तेन कृतेषु, वध विकार समूह आगे तेन कृत, ये द्वंद्व मध्य तेन कृत ऐसे रह गया। पुरुष से वध छ हो गया, ढय हो गया पौरुषेय, तस्दम से अनुप्राप्त था उसे पौरुषेय बन गया। आगे पुरुष से विकार, पुरुष से ढय हुआ तस्य विकार से प्राणी रजता आदि वो अय प्राप्त था, ढय होगा पौरुषेय बन गया। आगे विकार समूह पुरुष पुरुषानाम समूह समूह अणि प्राप्त होने पर ढय हो जाए पौरुषेय बन जाएगा। समूह आगे तेन कृत एकाकिनोपि परितः पौरुषेय वृत्ताय वेति माघ, अच्छा समूह एकाकिनोपि परितः पौरुषेय वृत्ताय वो समूह अर्थ हुआ अकेले है परितः पौरुषेय वृत्ताय, पौरुषेय से वृत्त पुरुष समूह से आचार्य ढका गया, अकेले है अकेले होकर सब तरफ से पौरुषेय पुरुष समूह से वृत्त घेरा गया, पुरुष समूह घेरा गया कैसे? सब तरफ दर्पण है, सब तरफ दर्पण है तो अकेला तो है, सब तरफ जहाँ पुरुष सारे सब तरफ पुरुष है, ये माघ में प्रयोग किया महाकाव्य में। आदर्श प्रतिफल दर्पण से प्रतिफल हुआ, सब तरफ पूरा दर्पण है, एकाकी होने पर भी जहाँ देखा सब चार तरफ मन से पुरुष समूह से घेरा गया, ये प्रयोग दे दिया एकाकिनोपि परित पौरुष से वृत्ता हुई थी माघ काव्य में। तेन कृते ग्रंथे अणि प्राप्त होने पर हो जाएगा ढय, पौरुषेय बन जाएगा ग्रंथ, अग्रंथे तो प्रासादादु अप्राप्ते वो प्रासाद आदि में पौरुषेय बने पौरुषेय ने कृत तो वहाँ प्राप्त नहीं था, अनप्राप्त नहीं था, ढय हो गया पौरुषेय बन जाएगा प्रासाद मकान घर बनाए तो। मानव चरकाभ्यां खय तस्मे हितम मानवाय हितम मानवीनम खय हो गया आदि ऐसी बुद्धि, चरकेण कृतम चरकाय हितम चारकिनम, चरक होता है वैद्य ग्रंथ उसके रहते चार किरण बन गया। ओम मृतावसानी।